saged. Hamanggih dateng wa Prabu Kunto ingkang nembe jeneng karaf saking negari Ngamarta. Raden Antareja, kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Manawa sira mrihatinake marang murid sanekang wae Ngamarta sinuwun Prabu Kunto Dewa. Jroning penggalihku ngrasa lamun to Sang Prabu Kunto dina iki terdake ora tedhak nglangke ning pancen ana wigatine. Enget lamun to sinuwun Prabu Kunto iku dadi pandam pengaupaning kabeh para kawula sak negara Ngamarta. Ngengeti lamun to sinuwun Prabu Kunto iku dadi gegondelane wong sak negara. Ora moka jroning penggalihe Prabu Kunto mung tansah mrihatinake marang penguripan ing kabeh para kawulane sak negara. Yo lekas kang mengkono iku mau Antareja pantes sinudarsana. Sipating ratu aja nganti hangenake jroning pias. Hayo nganti mikolehake marang diri pribadi nanging kudu tansah nengenake apa to ingkang dadi kebutuhan ing kabeh para kawulane. Mula nganti sinartan murca saka praja kang ora liya mung kajaba bakal hangupati marang undhak ing kamulyane kang sinandhang dening para kawulane kabeh. Prabu Kunto nembe ginawe lakon lawan kang akarya jagat bebasan. Dialing-aling ana godhong salumbu iki ora bakal ana ingkang mangerti. Nanging lamun wis tumeka wahyaning mangsa kala Antareja ora susah ndadak sira ngrekoso ing ati tinggal bakal kundur dhewe. Sang Nata Prabu Kunto kanthi angasta kamulyan kanggo kabeh para kawulane sak negara. Kawula nopo nunggih kaluhuran sabdanipun Sang Premban. Ya mung sranane supaya jeneng sira enggal sakatemon kelawan ingkang wae Ngamarta den kaporo jenak anggonira swita marang aku. Ya wis sangka tawakalmu manembah marang aku ing kono margani sira enggal bakal bisa ketemu kelawan Kang Mukupadi. Duh Sang Premban. Kados lumampahing wanci pangelung kepethuke mabur semu biar pajar sing manah. Sareng kula tampi sabdanipun Sang Premban menawi panjenengan saya ngandelaken kapitadosan kula dumateng paduka Sang Premban saya njenengaken anggen kaswita dhateng paduka Sang Panemban. Antareja iya. Angka Wijaya. Nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Rama Premban. Nimbali dateng putra paduka pun Abimanyu inggih pun sareng kesuma. Jeneng sira uga melu-melu swita lawan lekasing ngrakanta Antareja marang ning pangarepanku. Apa kang sira gayuh Angka Wijaya? Kawula nuwun inggih ora mung nemben waleh-waleh menapa. Anggen kula swita wonten ngersanipun paduka Sang Panemban. Ugi namung badhe nyolewidhekaken dhateng murcanipun Kanjeng Rama Harjuna ingkang sampun sawetawis dangutan katingal kundur dumateng kasatriyan Madukara. Awit saking menika duh Rama Panemban mugi kepareng paduka paring kalidamar dhateng pun Abimanyu. Wonten pun di marginipun supados kula saged ngabiyantara wengersanipun Kanjeng Rama Harjuna. Kulatal. Angka Wijaya, Angka Wijaya. Jeneng sira mrihatinake marang murcane Kang Rama Raden Harjuna. Abimanyu apa sira lali marang kang dadi watak wantuning Kang Rama Harjuna. Kang Rama Janaka iku dadi watak tri prakara yaiku sepisan. Madewi ku haldaka kapindhone payo katiyut ing rana geneping kaping katri wanita dinaluwing krama. Madewi ku haldaka endi ana pendhita pinter mesti disiwitani digurune kelawan Kang Rama Arjuna. Payo katiyup ing rana lamun ta ana mungsuh ingkang bakal bedah negara mesti bakal ditandangi kelawan wong atuwamu. wandine wanita dinaliwing krama. Kengorong wis klebu dadi watake lamun ta pirsa wanita kang ayu rupane. Durung lega jroning penggalih menawa durung bisa mundhut garwa. Tri prakara kang ora bakal luput saka kewataning Kengrama. Saka pangrasaning pun Bapa Bimanyu. Murucane Kengrama iku lupute meguru ya sok ngluruk perang yen ora ngluruk perang ya sok palakrama. Ingkang mangkono Abimanyu aja nganti abet jroning atimu. Sing percaya wae kelawan panguwasane kang ngakarya jagat. Salokaning jagat wis asung palupi. Pandhawa kuwi lunga sedina kaping 7 mesti bakal bisa bali lamun ta durung Bratayuda. Amarga durung temoko wahyaning mangsa kala lamun ta Pandhawa iku bakal temoko ing kasidhan jati. Mekaten ingkang dados dewa pangandikanipun Rama. Durung temoko wahyaning mangsa kala lamun ta Pandhawa iku bakal temoko ing kasidhan jati. Mekaten ingkang dados dewa pangandikanipun Rama Penemban, kawula nuwun inggih. Bilih mekaten Rama Penemban, kepareng apa dika tansah amengku dateng pun Abimanyu kahanggep kados yoga paduka piyambak. Oh iya ya Abimanyu. Ndadekake gedhe ning panggalihku kula niki. Gatotkaca kawula nuwun. Wonten timbalan ing dhawuh para Penemban hanimbali dateng putra paduka ing pringgendanipun Gatotkaca. Sira uga melu-melu Swita ana madaning pertapan kene apa wigatimu Gatotkaca? Wale-wale menapa do Rama Penemban? Anggen kula maki dhukuh marak kersanipun Rama Penemban. Inggih badhe nyara widhekaken. Apa kang maksara widhekake? Rama Penemban dinten mangke negari ngamarta persasat kecalan wahyu. Negari ngamarta persasat kecalan piyatan sabab saking menapa sakmurcanipun wa Prabu Kunto dinten negari ngamarta Sang Hyang Pustaka jimat Kalimasada inggih murca saking negari ngamarta. Lajeng wonten pundi papan pranaing jimat Kalimasada duh Rama Penemban? Hawit menawi ngantos boten ingkang kundur dhateng ngamarta, boyo kados pundi ingkang kelampan wonten negari ngamarta tundhonipun? Wailah dalah. Gatotkaca, nuwun wonten adawu. Mrihatinake murcaning jimat Kalimasada kula nopo nuwun inggih. Ora mokal. Lamun ta ngamarta persasat koncatan wahyu persasat koncatan kekuatan sabab ngamarta koncatan marang kang dadya. Panutane kabeh para kawula ngamarta ya jimat pustaka Kalimasada. Gatotkaca, ora susah abot jroning atimu. Titen ana wae. Bali ning Kalimasada ing tembe ambarengi kelawan kundur ingkang wae ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa. Dwi prakara kang ora kena pisah ing antarané pustaka jimat Kalimasada lawan kang wae ngamarta. Lajeng wincang menapa timbulipun? Pun bapa ora bisa paring keterangan besok kapan timbuli mung dumunung kelawan kang padha gayuh. Yen pancen para kawula ngamarta wis padha sabi prayanggone gayuh ora bakal kesuwen. Tumule enggak bakal timbul kang padha murca dina iki. Allah nuwun nuwun inggih. Ndadosaken pacaraos manah kula Rama Penemban. Antarja Abimanyu Gatotkaca nuwun kula wonten dawuh, wonten dawuh. Jroning padha eca lenggahan ana ing pacrabakan. Iki kok ana angin ngidit. Tekaning angin gawa gandha riwe ning sajake dudu gandaning riwe para kawula ing pertapan kene. Nitik saka iki wangune kene arep ana tamu Antarja. Wonten tamu pancen mengkono. Saking pundi Antarja mengko bakal ngerti dhewe padha sumingkira dhisik bakal tak temoni dhewe sapa kang bakal rawuh mrene iki. Mremangsut narimeh ing kalbu budine kang den bawani. Wong aneng kasut porilo padane kabalah sami sapian tunuk sakarso tanekoso kangge paring-paring kuen uli dipengestu hadis meni sawatawis saking mati aning keceraban wis kono kode samat tombok nono payo-payo jangan dipodo karun dan gawe ngeri putra yang ngambil jumpul wana dadi alas, alas dadi wana. Ora sembada kondange tibani padha wonge ya mung kaya ngene. Mangune iki sing jenenge cipta rasa diarya. Iya, Wak Ning Gendil. Sajake. Mangune iki sing jenenge cipta rasa diarya. Iya, Wak Ning Gendil. Sajake piyayine kuwi. Ya ora gondro sepira wonge. Kalah daya karo aku, ketitik aku teko dhewe terus pucet dadakan kaya ngono. Aja sok sumbar ndak abr, aja sok kibir mengko ndak kabur. Ah, ora. Sang Panemban winantuing karaharjan sak rawuhe Sang Panemban ana madyaning pertapanku. Ya. Wis tak tampa banget panerimaku kuwi magake marang aku pengestu ku tampan ana. Iya iya banget nggon kumundi Sang Panemban. Raden ingkang ana Pungkur Samiraharja. Iya iya Sang Panemban wis tak tampa magake menyang aku. Taklimku tampan ana. Iya iya Raden wis tak tampa banget panerimaku. Kaparengku aku bakal nupiksa lawan Sang Panemban. Panemban iku saka pertapan ngendi sapa kang dadi peparapmu Begawan Durna. Waduh, waduh. Wis ngerti ndak tetanya kelawan aku. Kuwi jenenge Pendhita Waskita. Ah, Waskita apa ngerti jenengku dhisik sadurunge. kaya ngono kok waskita. Oh iya. Ya Durna kuwi jeneng aku. Ingkang ana pungkur sapa kekasihmu Raden Patih Sengkuni. Yen panjenengan wis keloka yen aku durung kenang apa kok ngerti jenengku. Ya mung lagi pas karo jenengmu ngono wae. Ning jane ya ora awas. Oh iya. Apa kowe kang jeneng Cipta Rasa? Pancen kaporo nyoto peparapku begawan Cipta Rasa. Wis suwe ana kene. Ya wis sawetara suwe. Sang penemban begawan Durna rawuh menyang pertapan Ngargoliman kene iki apa diutus sinuwun Prabu Duryudana kon nundung aku. Lemang suli piye nek ngene kuwi? Kowe iki takon apa bedak? Lah wong takon kok nganti oleh karo Mang Suli ora? Panjenengan kepareng nyata. Teka aku ana kene kuwi diutus ana Prabu Duryudana. Ingkang perune nanjahake marang kahananmu. Cipta Rasa. Ana apa? Jeneng sira wanuh waniyasa pertapan ana kene kuwi entuk idin saka ngendi? Aku durung rumangsa ana sing maring idin. Lan aku uga ora nyuwun idin menyang sapa wae. Ola dalah. Gajah ngidak rapah palang mangan tandur ki pendhita nggon piulang kena ngapa kok banjur nerak marang hukum kang wis ana. Apa tak kira ki bumi meruwa? Iki ana sing bawah iki. Kowe kudu nyuwun idin. Yen pancen aku nyuwun idin, kene nyuwun idin menyang sapa? Karo sing bawah iki. Iki ke bawah ngendi? Ke bawah negara Ngastina. Ngastina kuwi kagungane sapa? Anak Prabu Duryudana. Kuwi sejarah ngendi? Nganggo waton apa kok Begawan Durna ngandhakake Ngastina kuwi duweke Prabu Duryudana? Kuwi sejarahe sapa? Ya mbah. Kok ya mbah iki piye? Sing kandha wong akeh. Yen Ngastina kuwi kagungane anak Prabu Duryudana. Begawan Durna. Paduka iku pendhita nggon piwulang. Aja sok demen busek sejarah. Ngastina kuwi dudu kagungane Kurawa. Ngastina iku dadi panguwasaning para Pandhawa sababe apa? Wewaton praja wis nyebutake yen Sudarma Seda Atmaja ingkang kudu gumanti napa. Mongko nalika semana ingkang ngasta panguwasa praja Ngastina kuwi sawargi sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Sasedaning sinuwun Prabu Pandhu kudune Pandhawa kang ndarbeni hawit Pandhawa kuwi atmajaning Prabu Pandhu. Kurawa nenggoni praja Ngastina kuwi mung nemoni klasa gemelar. Mung nyilih ngampil lawan kagunganing para Pandhawa Begawan Durna. Kese ngendi kamu kuwi bener ning kebeneran nalare pancen kepara nyata yen Ngastina kuwi kudune duweke Pandhawa nanging kuwi ora ngerti dhisik kuwi ana lelakon Bratasena tumurun saka pertapan Saptawarga jemujuk menyang Ngastina ngadhep Nerpati Dristarata. Ingkang wigatine Bratasena bakal nyuwun balining negara Ngastina. Saka keparinge Kakang Dristarata, Bratasena dilekake penging nyuwun negara Ngastina nanging diijali bumi sing gedhene padha karo jembare negara Ngastina, yaiku wujute Wana Marta. Wana Marta kuwi ke bawah Ngastina. Bratasena kon babat Wana Marta kon nggo gawe negara. Bratasena ora suminggah. Wana Marta ditampa dibabati nganti dadi negara Ngamarta saiki iki. Dadi wis sah ngono. Ngastina wis diijali Wana Marta kuwi wis sah. Saiki genti aku takon Raden Patih, apa? Wana Marta kuwi ke bawah ngendi? Bawah Ngestina. Ngestina kuwi pancene diweki sapa? Pendhep. Wana Marta kuwi ke bawah ngendi? Bawah Ngestina. Ngestina kuwi pancene diweki sapa? Pandhawa. Bratasena babat Wana Marta kuwi mbabati duweke dhewe apa mbabati duweke Kurawa? Piye? Wana Marta kuwi ke bawah ngendi? Ngestina. Ngestina kuwi duweke sapa? Pandhawa. Bratasena babat Wana Marta kuwi mbabati ndeke dhewe apa mbabati duweke Kurawa? Ayo mbah, nek kuwi aku ora mudeng. Nek bab kuwi sing ngerti iki jawatan agraria, aku ora mudeng. Oh, ndak puno ora. Awit kang saka iku sang penemban Begawan Durna. Aja kong si sang penemban banjur agan hanundung marang aku kang sayektine aku mapan ana kene kuwi sak terpe sabab aku ora bakal milik kamukten ning Prabu Duryudana. Malah jroning aku ana kene kepengin bakal nderekake Sang Prabu Kurupati melu-melu andandani marang kabeh para kawula ing Ngestina kabeh. Rumoro remangus swambung ambrengeng. Kati kawruna ing kaswase. Aneng marga mamalat kong pirsang kong to wakstrat mojo ong nang nang laluan mulaki suyo bangrang sang maya umyo samor layan. Kawan Cipta Rasa ana paran. Yen pancen jeneng sira agan pengin manggon ana kene sak lawase. Aku ora bakal ngawali tumrap kowe mapan ana kene nanging ana bebana sangko aku. Apa bebananing Sang Begawan Durna? Menawa jeneng sira pertitis mangsuli kang dadi pitakonku. Sira kena mapan lho kene kang dadi selawase. Nyoto laruto saking dosa sang kurupura. Nyoto dosa sang istri. Yen pancen Pandhita Durna bakal ndangu marang aku. Apa to kang dadi pandangonmu mbok menawa aku bisa mangsuli pendangoning Sang Penemban Begawan Durna? Nyata jeneng sira pandhita ingkang wikan Maracaba Wangsulana. Gusti Hyang Mahanasa maringi marang manungsa kuwi pira cacahe apa wayarane? Yen pancen Sang Penemban andangmu ingkang akarya jagat maringi marang manungsa iku ana sanga cacahe. Sanga iku mau kabeh ora kasat netra. Wondene wilangane ingkang papat iku dumunung ana ing cipta rasa budi karsa. Wondene ingkang lima dumunung ana ing pancandriya. Iya apa ora? Ya, ora nyata. Sama iku mau yang tak sudah siji sepira. Mungkari wolu. Dunungi. Ono laku ning Pandhita. Pandhita iku darbi laku wolung perkara. Ingkang sepisan ya iku hambek hanuraga. Kapindone tresno asih mring sesama. Kaping telu tanduk haris ulat manis. Kaping pat ing cipta demen tetulung. Kaping lima adoh penggawe cidra, kaping enem ora kena gawe rusak, kaping pitu ora kena gawe serik. Geneping kaping wolu ya iku ngalah tan hanggunggung diri. Iku laku ning Pandhita. walu tak jumpa siji sepiro. Mung kali pitu. Dunung ana ngendi? Ana rasaning manungsa. Ingkang sinebut yaiku cipta, rasa, nafsu, budi, angen-angen, osik lawan pikir. Wondene cipta kuwi tegese pangobahing ati. Rasa iku pangolahing ati. Nafsu iku kamurkaning ati, budi iku budayaning ati. Angen-angen iku pangrantaning ati, osik iku kerenteking ati, dene pikir iku panggrahitaning ati. Pitu tak jumpa siji sepiro. Mung kari nenem. Dununge ana banyu kang ana hangganing menungso. Sepisan sinebut Tirta Badra iku dununge ana ing suku kiwa kelawan tengen. Kapindhone Tirta Banawa kuwi dununge ana ing waduk. Kaping telu Tirta Wanara Seta kuwi dumunung ana ing asta kanan tanapi kiring. Kaping papat yaiku Tirta Kamandanu kuwi dumunung ana ing jantung. Kaping enem Tirta Sarining Dumadi iku dumunung ana ing otot bayu. Geneping kaping enem yaiku Tirta Jasmani iku dumunung ana ing sanu barining menungsa. Nenem tak jumpa siji sepiro. Mung kari limo. Dununge ana mo limo. Mo ingkang sepisan yaiku manembah. Wong urip ana ing madya padha kudu lan wajib manembah sujud marang Gusti Pangerane. Mo ingkang kaping pindho yaiku manepi. Wong urip ana ing arca padha kumpul kelawan garwa putra kadang mitra aja padha panca bakah utawa tukar padu. Aja gawe kapitunaning liyan, aja gawe kapitunaning kawula bangsa negara kelawan agamane. Mo ingkang kaping telu yaiku maguru. Tumitah ana ing alam donya ben gedhe cilik anom tuwa lanang wadon kudu lan wajib sinau. Ingkang pasinaon iku mau aja gawe kapitunaning garwa putra kadang mitra kawula bangsa negara kelawan agama. Mo ingkang kaping papat yaiku mangabdi. Wong urip ana ing janaloka wajib mangabdi marang anak bojo, ngabdi marang pegaweane dhewe-dhewe, ngabdi karo pendhuwurane, ngabdi marang kawula sanak tangga bangsa negara kelawan agamane. Wondene geneping molimo yaiku makarya. Wong urip ana ngalam donya kudu lan wajib makarya tegese. Wong urip duwe kepinteran apa wae kuwi kudu digunakake, kudu diluberake marang sanak tangga. Kudu gelem dana driyah marang sepadaning urip. Uga makarya kanggo bangsa negara kelawan agamane. Iku werdining mo limo. Limo tak jumpa siji sepiro. Mung kari papat. Dununge ana nafsu patang prakara kang darepe cahya papat. Kang wernane abang ireng kuning kelawan putih. Ingkang abang iku arane nafsu amarah dununge ana ing amperu dalane sangka ing kuping. Kang ireng iku arane nafsu aluamah dununge ana ing waduk dalane saka ing tutuk. Ingkang kuning iku arane nafsu supiah dununge ana ing balung dalane saka ing irung. Ingkang putih jenenge nafsu mutmainah. Dununge ana ing limpa dene dalane saka ing mripat iku nafsu patang prakara. Papat tak jumpa siji sepiro. Mung kari telu. Dununge ana sorot tri prakara ya trimurti. Yaiku soroting surya, soroting candra lawan soroting kartika. Sorating surya iku bisa karya gesanging sagung kang tumitah nuntun hanjoge ingkang tinuju. Soroting rembulan kuwi akarya tentrem ayem ing pikir, wondene soroting lintang iku karya hasil pepasreneng pikir. Telu tak jowo siji, mung kari loro dununge ana isen-isen ning jagat. Padang peteng bungah susah sugih mes